ceza değil, ödüldür sadece. Gözlerinin yaktığı yerde yangınlardayım. Yaşanmamış yarınlar kaldı bana armağan, yetemem ben kendime. Ayrılık inan çok zor, katlanamam sensizliğe. Ne olursun, ne olursun gel. Ayrılık inan çok zor, dayanamam sensizliğe. Ne olursun, ne olursun gel. Ne olursun gel. Değil, ödüldür sadece. Gözlerinin baktığı yerde yangınlardayım. Yaşanmamış yarınlar